NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa is een boot met migranten gekapseisd en gezonken. Van de 45 opvarenden werden er slechts 4 gered. Ze komen uit Ivoorkust en Guinea. De boot was vertrokken vanuit Tunesië. In de Elzas in Frankrijk zijn mogelijk 11 mensen omgekomen bij een brand. Die brak uit in een vakantiehuis, waar op dat moment een groep mensen met een verstandelijke beperking verbleven. 17 mensen werden uit het huis gehaald. De 11 anderen worden nog vermist. Het Oekraïense leger zegt dat er in Belarus, vlakbij de Oekraïense grens, een tentenkamp wordt opgebouwd voor 1000 Wagner-huurlingen. Oekraïne denkt dat dit bedoeld is om ontwrichtende acties uit te voeren aan de grens. Na de opstand van Wagner-eenheden in juni zijn duizenden leden van het huurlingenleger uitgeweken naar Belarus. En Joost Eertmans wil weer lijsttrekker worden van Ja 21. Het partijbestuur steunt zijn kandidatuur, maar de leden moeten zich er nog wel over uitspreken. De twee fractiegenoten van Eertmans stoppen ermee en senator Annabel Nanninga wil wel op de lijst voor de Tweede Kamer. ANBB Verkeersinformatie. Door bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A12 Utrecht-Den Haag staat tussen de knopen de Lunetten en Oude Rijn 5 kilometer. Je hebt daar 10 minuten op onthoud. De rechterrijstrook is dicht. Het is een technische storing bij de Velsertunnel in de A22 Velsen richting Beverwijk. Die is ook tijdelijk dicht. Je wordt omgeleid via de A9, de route via de Wijkertunnel. Op de A27 van Breda naar Gorkum is het wat langzaam rijden tussen Hank en Werkendam. Heeft te maken gehad met de brugopening. NPO Radio 1. BNL. Sven op 1, zomereditie. Met Thomas van Groningen. Een goedemorgen. Het bestuur van Nederland dreigt stil te vallen en dat is onverantwoord. Met die boodschap komen gemeenten, provincies en waterschappen na de val van het kabinet. De komende weken moet duidelijk worden welke onderwerpen controversieel worden verklaard in Politiek Den Haag. Dat zijn dus onderwerpen waar tot zeker na de verkiezingen niks meer op gebeurt. In het ergste geval moeten mensen zelfs wachten tot na een nieuw kabinet is geïnstalleerd, tot er nieuws is op die onderwerpen. En we weten hoe lang dat kan duren. En dus komen vanuit alle hoeken van het land nu oproepen om bepaalde onderwerpen toch echt niet controversieel te verklaren. Onder meer van mijn gast van vandaag, die tegelijkertijd ook druk bezig is met scootjesielen, onze taal, integratie in Friesland, stikstof en de VVD-kandidatenlijst voor de verkiezingen. Arno Brok is commissaris van de Koning in Friesland. Hiervoor burgemeester van Sneek en Dordrecht en is lid van de permanente scoutingscommissie van de VVD. Meneer Brok, een goedemorgen. Goedemorgen. Op z'n Fries, ja, heel goed. Om maar even bij het scootjesielen te beginnen. Is Nederland nu een stuurloos schip? Nee, zo zou ik het niet willen zeggen. Misschien in zeiltermen wel uitnodigend om dat te zeggen. Maar soms lopen dingen ook gewoon door, zelfs als de overheid zich er niet mee bemoeit. Nee, waar was u toen het kabinet viel? Ik was aan het werk, ja. Gewoon. En wat dacht u toen? Kijk, ik ben bestuurder en geen politicus. En ik vind dat het land en de provincie en de gemeente gewoon bestuurd moet worden. Dus ja, het opbreken van een kabinet is dan een hinderlijke onderbreking. En dan denk ik van ja, we moeten gewoon het land besturen. Dat is het belangrijkste. Maar ja, politiek is ook een onderdeel van al datgene wat in Den Haag gebeurt. En soms zijn de politieke redenen aanwezig om te stoppen met een kabinet. Ik hoop echter dat het kabinet, maar ook alle andere mensen, ja, en bestuursorganen verantwoordelijkheid blijven nemen ten behoeve van ons land. Want dat mogen de mensen ook van ons verwachten. Ja, u bent 2 keer per week in Den Haag, zien we, of in ieder geval regelmatig in Den Haag. U bent bekend, prominent in de VVD. Zag u dit aankomen? Hoorde u signalen, oh jee, het kan wel eens gaan vallen? Nou, je hoort wel dat op een gegeven moment de sfeer niet altijd aanwezig is, om het zomaar te zeggen. Ja. En het heeft nooit echt met één ding alleen te maken. Het hangt ook samen met tal van andere zaken. En het teamgevoel wel eens beter geweest is, dat was ook bij mij wel. En heeft u nog geprobeerd daar op afstand toch nog wat te zeggen? Jongens, doe het nou niet, trek de stekker er nou niet uit. Want, dan overschat u echt mijn rol. Oh. Ik ben dienaar van het Rijk in de grootste provincie van ons land. En in die zin heb ik geen directe relatie met de Haagse politiek. En dat wil ik vooral ook maar voorlopig zo houden. Maar ik vind wel, ons land moet goed bestuurd worden. Daar hebben de ruim 350 gemeenten, maar ook de provincies en ook het land zelf recht op. Ja. En daar ligt een eerste verantwoordelijkheid. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Wat zijn de grootste risico's nu voor de provincies, nu het kabinet gevallen is? Nou, de provincies worden eigenlijk steeds belangrijker, vooral in het ruimtelijke economische domein. Ja. Mijn provincie is heel erg belangrijk. De hele transformatie die ook aanstaande is rondom de landbouw, de toekomst van de landbouw. Hoe richten we dat in? En ja, als dan de regelgeving er niet is of stagneert, betekent ook dat we die toekomstplannen minder makkelijk kunnen ontvouwen. Dus ja, dat is wel lastig. Ja, en het gaat dan vooral om stikstof, als ik het zo hoor. Stikstof is een onderdeel van die discussie. Ja. Voor mijn provincie, voor Friesland, dat is de belangrijkste provincie als het eigenlijk gaat om de melkveehouderijen. Ja. En wij willen heel erg graag landbouwprovincie blijven. Dat heeft ons in het verleden ook groot gemaakt. Er zijn prachtige bedrijven die zorgen voor goed en veilig voedsel in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. En we willen dat graag, dat dat een deel blijft van onze economie. En niet alleen van onze economie. Het is ook erg verbonden met onze ruim 400 dorpen die we hier hebben in onze plattelandstructuur. Ja. En haal je de landbouw uit Friesland, dan haal je ook de ziel uit de sociale structuur van onze dorpen. En daarmee neemt de leefbaarheid ook af. En dat willen wij natuurlijk niet. Nee, oké. Maar goed, dus op dat beleidsterrein, op stikstof en op het landelijk gebied, zoals dat dan heet. En die hele aanpak daarvan, dat ligt nu toch voor een deel wel stil. We weten dat er één loket open is waar boeren zich kunnen melden om uitgekocht te worden, om te stoppen. Die andere loketten is nog maar de vraag of dat doorgaat. Is uw oproep dan aan Den Haag, jongens, op dit domein echt niet stilzitten, want we hebben echt nu duidelijkheid nodig? Nou, om te beginnen, vanuit Friesland ben ik helemaal niet voor het uitkopen van boeren. Nee. Ik zie ook helemaal niet wat daar het belang van is. Mijn college hier in Friesland, het voormalige college, maar ook het nieuwe college, denkt ook dat het helemaal niet nodig is. We hebben hier de ruimte, ook in de toekomst, voor boeren om boer te blijven. Die ruimte willen wij ook graag houden. Die ruimte is ons ook dierbaar. Mm-hmm. En we willen ook inhoudelijk de ruimte hebben om dat zelf uit te maken en te bepalen. Dat wil niet zeggen dat we nee zeggen tegen opgaven die ook wij hebben in Friesland, als het gaat over stikstof terugdringen. Dat doen wij ook. Dat werken wij ook heel actief aan mee. Ja. Maar dat kan ook gewoon zonder boeren uit te kopen, hoor. Dat is helemaal niet nodig. Nee, oké. Maar even los daarvan. Dus de andere, want nu is alleen die uitkoopregeling is open. Maar de andere opties, innoveren, dat soort zaken. Dat is nog niet. Die loketten zijn nog niet open. Daar is ook nog niet duidelijkheid over. Is ook nog niet. Het lange termijn perspectiefplan vanuit Den Haag is er ook nog niet voor die boeren. Zegt u nou, jongens, gaat dat nou wel nu al doen? Of mag dat nog wel wachten tot een nieuw kabinet? Nou, het liefste gaan we daarmee door. Maar trouwens, het innoveren is ook niet afhankelijk van een loket wat wel of niet open gaat. Onze boeren die innoveren al eeuwenlang. Ja. En daarom zijn de boeren in Friesland ook zo in de wereld bekend. Hebben we ook de Dairy Campers. Met al onze kennis gaat heel de wereld over. Ja. Dus of dat loket er nou wel of niet is, wij blijven gewoon innoveren. En de sector doet dat zelf. Daar hebben ze ook de overheid helemaal niet zozeer bij nodig. En maakt daar ook sprongen in. Het is natuurlijk wel zo. De pot geld hebben ze natuurlijk nodig. Daar gaat het om. Soms heb je geld nodig. Soms heb je gewoon vooral ook ruimte nodig voor de sector om zichzelf te ontwikkelen. Mm-hmm. Dus soms is het ook beter dat de overheid zich er vooral niet mee bemoeit in plaats van wel mee bemoeit. Maar als je een transitie voorstaat, dan is het zo, daar heeft u gelijk in, dat er ook gewoon gelden bij moeten zitten. En in die zin is het niet te hopen dat er heel veel controversieel wordt verklaard door de politiek, want dat stagneert de ontwikkelingen. Ja, helder. Hoeveel geld wil de provincie Friesland eigenlijk? Nou, meer dan vooralsnog beschikbaar is. Want als je alle provincies ook optelt, is het bedrag wat de regering op dit moment heeft beschikbaar gesteld te weinig. 24 miljard. En de provincies die gaan daar ver overheen. Gaan er ver overheen. Als je het hebt over die transformatie die nodig is, zal er toch meer geld nodig zijn. Er zal ook een nieuwe kabinet er geld voor beschikbaar moeten stellen. Dus maar ik las ergens meer dan 5 miljard dat er nodig is in Friesland. Zeker. Merkt u trouwens dat ik mijn leven gebeden heb dat ik halverwege het gesprek over ben gegaan op Friesland in plaats van Friesland? Nou, dat is ja, omdat u dat ook steeds zegt. Maar ja, nou, dat is sinds 1995 heet onze provincie zo. En het is fijn als wij gewoon de mensen, maar ook de provincie aanspreken met de juiste naam. Dus maar in de rest van Nederland, ja, ik kom zelden in uw provincie, moet ik eerlijk bekennen. Maar in de rest van Nederland. Van harte uit. Dat is graag. Maar in de rest van Nederland spreekt men toch gewoon over Friesland. Is dat dan fout? Ja, dat is fout, want de provincie heet Friesland. Friesland? Ja, Friesland. Ik ga eraan werken. Ik wist dat niet. Maar ik ga dat nu dan proberen. Dus u bent de commissaris van de koning in Friesland. En saai is het. Laten we de rest van het gesprek wel in het Nederlands doen, anders versta ik het eigenlijk niet meer. Toch even terug naar die Nederlands, hoor. Toch even terug naar die boeren. Als nou toch behoorlijk wat boeren ermee stoppen, u zegt net, ja, dan doet dat iets voor de sociale samenhang in Friesland. Wat gaat er dan gebeuren als er een deel van de boeren stopt? Kijk, onze provincie is door de eeuwen heen groot geworden door de landbouwsector. Daar kan ik heel veel en gepassioneerd over vertellen. Ja. En na de taal is het landschap, hetgene waar de Friezen hun identiteit aan ontlenen. Dus dat landschap is heel erg belangrijk voor ons. Ja. En die landschap en dat landschap, maar ook de sector, is heel erg verweven met de dorpenstructuur. We zijn de grootste provincie in hectare van ons land, met ruim 400 dorpen, ook 6 steden en 4 waddeneilanden. En als je die sector dus uit die samenleving haalt, zegt dat ook iets over de sociale structuur van die kleinschaligheid van die dorpen. De meeste dorpen van ons hebben minder dan 500 inwoners. Dus als je de boerenstand daar uittrekt, betekent dat ook iets voor de sociale cohesie, voor de samenhang in zo'n dorp. En dat willen wij natuurlijk. Maar goed, er is natuurlijk niemand die echt zegt, ook in Den Haag niet, dat alle boeren moeten stoppen. Maar het zal wel een tandje minder moeten. Dat is natuurlijk het punt. Nou, het erge is dat mensen wel, het als sommige politieke partijen en sommige politici zien het als een hoger doel om de boerenstand echt te doen verminderen en het aantal boeren en het vee ook af te laten nemen. En daarmee gaan ze voorbij aan het feit dat er in ons land het meest veilige voedsel wordt gemaakt. We ook in economisch opzicht een hele belangrijke economische sector hebben. Ja. En daar wordt in mijn beleving te vaak aan voorbij gegaan. D66 doet u op, toch? Nee, ik bedoel niet een specifieke politieke partij. Oh. Er zijn meerdere partijen en politici die dat voorstaan. En ik als commissaris van de Koning in Friesland, waar die sector zo belangrijk is, waar het gewoon in heel ons DNA zit, pleit gewoon voor een vitale nieuwe toekomst voor die sector en de ruimte om de sector zich te laten doorontwikkelen. Maar hoor ik u dan ook zeggen dat u denkt dat u de natuurdoelen zoals die er zijn, dat u die kunt halen zonder dat er bijvoorbeeld minder vee zal zijn in die provincie? Dat het aantal vee dat er nu is, dat gelijk kan blijven? Ik denk dat je maatwerk moet bieden. Ik heb bijvoorbeeld op Schiermonnikoog is er een prachtig nieuw initiatief, waarbij de 7 boeren die we daar hebben, gelukkig hebben we ook 7 boeren op Schiermonnikoog, op Ameland hebben we er ook 11. Die willen we daar ook graag houden. Anders worden die eilanden alleen maar vakantiekolonies voor het toerisme. Dat willen we ook niet. Die 7 boeren hebben zelf besloten om 100 koeien minder te gaan melken. Om daarmee de stikstofproblematiek ook aan te pakken, maar wel zelf de melk te verwerken tot eilandenkaas en daarmee een verdiencapaciteit te krijgen. Nou, dat vind ik een prachtig voorbeeld hoe je met maatwerk in de kleinste gemeente van ons land toekomst, heden en verleden aan elkaar kunt koppelen en er ook nog een boterham aan kunt verdienen. En dan zo blijft, moet het. En dan blijft Friesland gewoon Friesland. Sorry, ik moet goed zeggen. Dan blijft Friesland gewoon Friesland. Dat is, dan herkent u uw provincie nog terug. Dat willen we ook graag. Kijk, onafhankelijk onderzoek laat zien dat de Friezen de meest gelukkige mensen in ons land zijn. Ja. En dat wil ik ook graag zo houden. Hoe komt dat? Omdat wij hier onze eigenheid hebben. We hebben onze taal, we hebben de kwaliteit van landschap. De kwaliteit van leven is hier goed. De lucht is hier nog schoon. Het is de enige lucht in het land waar geen fijnstof overschrijding in de lucht zit. Het is een combinatie van mensen en leefklimaat waardoor mensen hier gelukkig zijn. Ik kom zelf uit Holland, zoals het hier heet. Ik ben daar geboren en getogen uit Brabantse ouders. Ja. Ik kwam hier op mijn 20ste wonen en het idee dat ik hier 4 jaar zou blijven. Nou, inmiddels ben ik 55 en ik woon hier nog met een kleine uitstap. En ik ben hier heel erg gelukkig en ik ga nooit meer ergens anders wonen. Nee, maar is dan ook de oproep aan de rest van het Nederland, kom vooral hier wonen? Nou, ik heb u net uitgenodigd. Dat zou best kunnen leiden tot het feit dat u hier ook wilt komen wonen. Oh. Alles naar aard en schaal. Maar we hebben natuurlijk ook nieuwe mensen nodig om onze economie vitaal te houden. Om ook mensen hier onderdeel van het systeem te laten zijn. En dat kan niet alleen met de mensen die hier nu al wonen. En dat zou trouwens ook een hele enge gedachte zijn. Nee. Mensen die een toekomst willen opbouwen en willen participeren in onze samenleving zijn natuurlijk van harte welkom. Ja, want ik las namelijk, en dat is best interessant, dat het een nieuwe coalitie in uw provincie die gevormd is. Daar zit de Friese Nationale Partij in, de FNP. En die zeiden, ja, wij willen eigenlijk die Lelylijn niet, die betere treinverbinding van Amsterdam richting het noorden van het land. Want dan komen al die Amsterdammers hier straks wonen. Ja, ik parafraseer even. Ja, maar de commissaris gaat niet over verkiezingsprogramma's van welke partij dan ook. Maar dat is wel een zorg blijkbaar bij mensen in die provincie, dat ze niet willen dat al die Amsterdammers daar komen wonen. Amsterdammers zijn hele aardige mensen. Die zien we graag ook bij ons komen wonen. Wat wij ook erg graag willen is een goede verbinding met de rest van Europa. Mm-hmm. Met Scandinavië. Met het westen van het land. Bereikbaarheid is altijd goed voor de economie. En bereikbaarheid kan op verschillende manieren gerealiseerd worden. Dat betekent dat mensen die hier wonen makkelijker in Europa kunnen zijn of in het westen van het land. En omgekeerd ook. En er is qua bereikbaarheid best nog wel een slag te slaan. Ja, maar waar zit het dan in dat het toch bij een deel van de Friezen het erin zit dat ze zoiets hebben, ja, we hebben eigenlijk niet, zitten niet te wachten op wat de rest van Nederland denkt. Goh, wat een leuke, mooie, gelukkige provincie met schone lucht. Daar wil ik gaan wonen. Als dat er te veel worden, is het ook niet goed. De politiek in Friesland en het nieuwe college pleit voor een betere bereikbaarheid van onze provincie. Ja. En ik zet me er ook graag voor in om die bereikbaarheid te verbeteren. Nee, oké, maar even los van de bereikbaarheid. Klopt het dat er bij mensen in uw provincie, u voelt dat misschien ook wel aan, dat er toch een soort van angst zit dat straks er te veel Hollanders, zou ik maar even zeggen, komen wonen en dat Friesland dan geen Friesland meer is? Ik ben ook een Hollander. Ik ben in Leerdam geboren, in Zuid-Holland, in de glasstad. Ja. En ik ben Fries met de Friezen geworden. Dus ook mensen die hier vanuit Holland of waar dan ook komen wonen, die zien hier wat de kwaliteit van leven is, hoe gelukkig je hier onderdeel van de samenleving kunt zijn. Ja. En een groot deel van die mensen gaat ook gewoon Fries spreken. Dat is wel de bedoeling dan, als je daar komt wonen? Ik heb zelf een enorme voorliefde voor onze taal, omdat ik het Fries intrinsiek een erg mooie taal vind. Ja. Sterker nog, als ik de twee nationale talen naast elkaar moet zetten, dan mogen duidelijk zijn waar mijn voorkeur uitgaat. Dat is ook de taal van mijn hart geworden. Maar mensen die geen Fries spreken, die kunnen net zo goed waardevolle bijdrage leveren natuurlijk aan onze samenleving. Dus niet aan taal alleen verbonden. Nee. Over mensen die er komen wonen gesproken. Een ander onderwerp, wat natuurlijk ook nu ja, toch lastig ligt politiek gezien, is asiel. De brief die ondertekend is, onder andere door de provincies en de gemeente, is van ga nou op dat onderwerp ook niet te veel zaken controversieel verklaren, want het kan niet wachten. Waar loopt u in Friesland tegenaan? Ja, gelukkig is het zo, maar ik vind dat we ons daar absoluut niet op voor moeten staan. Dat wij van oudsher heel veel AZC's hebben en heel veel verschillende vormen van opvang hebben voor mensen die hun toevlucht moeten zoeken elders. En er zijn hier gemeenten die al ruim 20 jaar een asielzoekerscentrum hebben. En de opvang verloopt hier doorgaans heel erg goed. En ook bij de laatste inspanningen die geleverd zijn, zien we dat heel veel gemeenten bijdrage leveren. En sterker nog, al onze 18 gemeenten, want we hebben 18 gemeenten in Friesland, die bieden wel bepaalde vormen van opvang aan. Dat is nog niet altijd geëffectueerd, maar daar zijn wel mensen die echt vluchten van harte welkom. Maar je ziet in de rest van het land dat dat niet overal hetzelfde is. En er zijn ook gebieden van ons land die structureel opvang tegenhouden of een reden bedenken waarom dat niet kan. En daar is een spreidingswet voor bedacht? Zeker. Die zou er komen, maar door de val van het kabinet zien we toch al dat de VVD daar terugtrekkende bewegingen maakt. Die partij lijkt die wet niet meer te willen behandelen voordat de verkiezingen zijn geweest. Met andere woorden, die gaat er waarschijnlijk niet meer komen, die wet, om die asielzoekers te spreiden. Nee, maar gelukkig ben ik dan in omstandigheid in Friesland als voorzitter ook van de provinciale regietafel. Ja. Om te zien dat onze gemeenten verantwoordelijkheid hebben genomen en ook willen blijven nemen. En ik denk dat het Rijk uiteindelijk na de verkiezingen ook nieuwe verantwoordelijkheid ook zal moeten blijven nemen. Om ook die delen van het land die nu nog geen verantwoordelijkheid nemen of te weinig verantwoordelijkheid nemen, om die daar toch toe aan te zetten dat het wel gebeurt. Want het kan niet zo zijn dat in Groningen, Friesland en Drenthe, om maar drie provincies te noemen, waar de inzet bovengemiddeld hoog is. Ja, het noorden doet veel meer dan de rest van het land. Dat is duidelijk. Groningen natuurlijk en Ter Apel in het bijzonder. Het kan niet zo zijn dat wij de problemen, dat is een nationaal, Europees, zelfs nog verder groter probleem, dat een deel van het land dan aan de lat staat om dat op te lossen. Ja, heeft u trouwens niet. Geen enkele gemeente in uw provincie die te weinig doet? Nee, alle 18 hebben aangeboden bepaalde vormen van opvang ook mogelijk te maken. Alle 18. Het is nog niet geëffectueerd, want soms is het naar aard en schaal niet mogelijk. Maar zelfs een gemeente als Schiermonnikoog, Ameland, Vlieland en Terschelling, die willen wel een bijdrage leveren in de opvang. Even voor de duidelijkheid, het scutjesielen vandaag, gaat het nou door? Get it on? zoals ze zeggen. Ja, ja dat hoop ik wel. En zo meteen ga ik eerst met mijn pet al klaar liggen naar de Sneekweek. Dat gaan we eerst doen. Het grootste zeilevenement op binnenwater van Europa. Ja. Daar gaan we eerst naartoe. En daarna om 4:00 het scootjesielen, waar 14 scootjes met elkaar de wedstrijd zullen gaan beleven op het Sneekermeer vandaag. Maar de afgelopen dagen ging het niet door vanwege de harde wind. Dat is toch ook wel heel wrang, hè? Nou, wrang is heel voorzichtig uitgedrukt. Want dat is heel erg pijnlijk. Vooral voor al die sporters, al die scootjeschippers en al die zeilers van de Sneekweek. Ja, die dan niet hun sportiviteit kunnen laten zien. Dus het is echt wel heel erg jammer geweest. Maar het kon ook echt niet, hoor. Ik was gisteren ook op het water bij Jerne Ward. Daar zou de wedstrijd plaatsvinden. Het was onverantwoord. Het kon echt niet. Dus het SKS-bestuur van het scootjesielen heeft met recht het besluit moeten nemen om het gisteren niet door te laten gaan. Ja, dat is natuurlijk wrang. Is het trouwens heel erg dat ik als... nu komt de Hollander in mij, hoor. Maar ik dacht dat de Sneekweek dat het gewoon een groot feest was. Gewoon heel veel bier drinken. Nou, wij drinken hier ook wel een biertje. Het liefst natuurlijk onze eigen Friese bier. Oh. Maar het is ook een overdag voor de eer en 's avonds voor de sfeer. Ah, kijk. En dan wordt het toch wel... Maar het imago heeft het misschien een beetje dat het een ordinair zuipfestijn is. Mag ik het zomaar zeggen? Nee, nou, die termen zou ik nooit gebruiken. Maar daar herken ik het ook niet van. Oh, ook niet als oud-burgemeester van Sneek. Het is doorgaans een heel gezellig samen zijn. Met ook een berenburgje of een biertje erbij. Maar het wordt echt tijd dat u eens komt kijken om te zien. Ik nodig u volgend jaar uit om het mee te beleven. Ja. Ik kreeg nog een vraag binnen van een collega. Die vroeg, komt er ooit nog een Elfstedentocht? Dat moet ik u echt even vragen. Komt u er ooit nog? Zeker, die komt er. Het liefste ook nog als ik commissaris ben. Want ik moet er werkelijk niet aan denken dat die gaat plaatsvinden als ik net gestopt zou zijn. Dus ik hoop het mee te mogen. Heeft u daar dan ook een rol in als die er zou komen? Ja, maar daar hebben 657.000 Friesen een rol in als die komt. Maar ook de commissaris heeft dan natuurlijk een rol. Maar vooral de Vereniging van Friese Elfsteden, die organiseert dat. Maar dat zou natuurlijk prachtig zijn als we dat weer een keer zouden mogen gaan beleven. Ja. En het gaat er zeker een keer van komen. Ja, natuurlijk Maarten van der Weijden recent heeft natuurlijk een actie gedaan voor het goede doel. Die heeft de Elfsteden, als ik me niet vergis, gezwommen, gefietst en gewandeld. Ja, triathlon, maar we doen het ook op de sub. Ja. We doen het op de fiets, op de motorfiets. Ik wil hem zelf altijd nog een keer per paard doen. Nou, er zijn heel veel variaties. En mensen met een boot die het doen, zijn mensen te wandelen. Dus er zijn vele mogelijkheden om dat ruim 200 kilometer tellende parcours te doorlopen. Ja, dan kom ik nu bij uw andere werk. Een van de taken op uw lijstje. Voorzitter van de permanente scoutingscommissie van de VVD. Nou, als we dan toch wel Maarten van der Weijden hebben, zou die een goed Kamerlid zijn? Hij is van de VVD, hij is lid. Ja, hij is lid en raadslid geweest en dat is die zeker. Nou, ik denk dat het zeer zeker een zeer aansprekend Kamerlid zal worden. Alleen, dat moet hij zelf natuurlijk ook willen. Maar wat nu niet is, kan misschien in de toekomst nog komen. Hij heeft zich nog niet gemeld bij uw commissie? Hij heeft zich bij mij nog niet gemeld. Oké. Okay. Hebben er wel genoeg mensen zich gemeld voor die lijst? Ja, heel veel. Ja? Ja? Heel veel. En veel geschikte kandidaten ook? Ja, maar de commissie gaat nu de komende weken gesprekken voeren met al die kandidaten die ook voorgedragen worden via netwerken of via de regio's. En dan zal die commissie een lijst presenteren aan de ledenvergadering. En hoe werkt dat? Dat zijn mensen, je moet lid zijn van de VVD, neem ik aan. Dat is een vereiste. Ja, ja. Dan meld je je bij de commissie. Dan voert u of uw collega's voeren daar dan gesprekken mee. En dan gaat u een keer samen zitten. En dan is het een soort van, zie ik dan een bord voor met foto's waar u dan al die Kamerleden zo op een rijtje zet? Nou, of hoe werkt dat? Nee, sowieso. Er is een advies, een kaderstellend advies van de ledenvergadering waarbinnen gezocht moet worden. Ja. Ze moeten natuurlijk aan bepaalde eisen voldoen. Moeten ook lid zijn, moeten bepaalde competenties hebben, moeten in een team kunnen werken. Het wij moet groter zijn dan het ik, et cetera. Moeten overal uit het land vandaan komen. Moeten midden in de samenleving zijn, het liberale verhaal kunnen houden. En daar gaan wij uiteindelijk een lijst van 80 mensen samenstellen. Ja. Hoeveel van die 80 zitten er nu al in de Kamer? Nou, heel veel. Kijk, de vorige verkiezingen zijn er heel veel nieuwe Kamerleden voor de VVD bijgekomen. Mm-hmm. En nu is het kabinet gevallen. En ik denk dat het ook heel erg gepast is om mensen die zich nu een paar jaar inzetten voor dat werk, als het enigszins kan, om die ook de kans te geven om door te gaan met het werk. Hè. Er is heel veel discontinuïteit. We kunnen zien de laatste weken dat heel veel Kamerleden zeggen dat ze ermee stoppen. Nou, ik hoop toch wel dat ook genoeg Kamerleden met ervaring dit belangrijke werk van ons land willen blijven doen. Ja, maar er was in het verleden wel kritiek op die selectie van VVD-Kamerleden. Dat bijvoorbeeld Kamerleden die te weinig in de media waren geweest, maar op de achtergrond wel heel veel hadden gedaan, die mochten dan niet door. Is dat nog steeds een criterium, dat je vaak genoeg in de media moet zijn geweest als Kamerlid? Dat is absoluut geen criterium. Daar wordt door onze commissie absoluut niet op getoetst. Want het kan zo zijn dat er hele goede Kamerleden zijn die minder in de pers komen, die veel beter zijn dan al die mensen die iedere dag heel actief zijn op sociale media, aan de radio of televisie. Dus daar zoeken we natuurlijk een goede balans in. Ja, één Kamerlid dat wel regelmatig in de media is geweest de afgelopen jaren is Ruben Brekelmans. Recent nog met een interview waarin hij toch zei, ja, ga nou als VVD die samenwerking aan met de PVV. Wat vindt u van die uitspraken? Daar vind ik niks van, want dat is politiek en daar hou ik me verre van. Dat die keuzes om politieke uitspraken te doen, die ligt bij de fractie. Ja. En daar wil ik me ook niet mee bemoeien. En daar ga ik me ook niet mee bemoeien. En ook dat soort uitspraken, die zijn natuurlijk niet van invloed op welke plaats die krijgt op de lijst. Ik ken de heer Brekelmans als een buitengewoon goed en getalenteerd jong Kamerlid. Hij komt ook nog uit Kaatsheuvel, waar mijn grootouders vandaan komen. Ja. En 4 jaar geleden mocht ik met hem spreken toen hij ook op de lijst kwam. Ik ben erg onder indruk van zijn kwaliteiten en capaciteiten. En daarop wordt hij beoordeeld. Ja, maar als hij dan dus uitspraken doet die wellicht buiten de partijlijn liggen, wordt hij daar toch ook op beoordeeld, neem ik aan? Ja, door de fractieleiding, maar niet door de voorzitter van de commissie die een lijst samen gaat stellen. We moeten dat wel zuiver houden en niet door elkaar heen te laten lopen. De politiek wordt bepaald door de fractie en niet door een kandidaatstellingscommissie. Dat zou niet juist zijn. Nee. Er is een angst bij veel mensen in Den Haag dat er te veel ervaring vertrekt. Nou, u zei net al bij de VVD, gaan we proberen in ieder geval, als ze willen, zoveel mogelijk van de huidige fractie door te laten gaan. Is dat ook een zorg die u deelt, dat er te veel ervaring wegloopt uit het Haagse? Ja, het is niet zo dat in de tijd van de Freule, Oeterwaal van Stoetwegen, dat het allemaal beter was in dit land. Hè? Zo werkt het natuurlijk ook weer niet. Of in de tijd van mevrouw Klompé, om maar twee politici van andere partijen te noemen. maar een bepaalde continuïteit moet er natuurlijk wel zijn. Ja. En wat wij wel verontrust, is dat sommige mensen in het parlement nu wel redenen aandragen waarom ze stoppen. Hè, de druk, het beslag op het gezin. Toch de politieke cultuur in de Tweede Kamer. Er is toch wel heel erg een cultuur van, u zei het net zelf al even, hoe kom ik morgen in de krant of hoe kan ik morgen scoren? Dat heeft allemaal te maken met het tijdsvak waarin we zitten, waarin het ook allemaal belangrijk schijnt te zijn. Maar op een gegeven moment de grofheid van de bejegeningen ook naar elkaar, dat neemt wel toe. Ja. En gelukkig is dat niet overal zo, hoor. Maar dat baart mij wel zorgen. Ja. Hoeveel Friesen gaat u op de lijst zetten? dat is een hele mooie vraag. Nou, als het aantal hectare per provincie doorslaggevend zou zijn, dan zouden de meeste kandidaten voor mijn partij uit Friesland moeten komen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Nu komen ze uit Amsterdam, de meeste, toch? Ja, maar daar wonen ook heel veel mensen. Er wonen meer mensen in Amsterdam dan in Friesland. Dus dat is ook te rechtvaardigen waarom je naar Amsterdam kijkt. Ik dank de commissaris van de Koning in Friesland. Ik heb mijn leven gebeterd. Vanaf nu zeg ik nooit meer Friesland, maar Friesland. Arno Bok was mijn gast vandaag in Sven op 1. Morgen dan zijn wij er weer. En zometeen op NPO Radio 1 is hier de Nieuwsbv met Stefan Komduur. Ik wens u nog een fijne dag. En tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Oranje in de kwartfinales van het WK voetbal. Dan komen ze snel. En dan komen ze heel snel. Dan komt de kans aan. Na de winst op Zuid-Afrika wacht nu Spanje. En daar is hij. 1-0. Luister in de nacht van donderdag op vrijdag. Vanaf 3 uur. Beerstein is snel. Schiet. Oh, doelpunt. Spanje-Nederland. In NOS langs de lijn. Op NPO Radio 1. Daar is het eindsignaal. Nederland naar de kwartfinale. Wie luistert, weet meer. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl. Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Jij doet de rest. Zweten. Doorzetten. Aanpakken. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach.